चाल चाल और तेज भाग बबीता। रे बाबू मेरे ये जुल्म न कर और पे करम बच्चों पे सितम। पापा सलवार कमीज में भागा नहीं जाता। रे बाबू मेरे ये जुल्म न कर, ये जुल्म न कर। छोरों को पीटना की इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी। काली तो उसने मने दी थी ना, तन्ने आदरवाणी की क्या जरूरत थी है? अब बता रही है। सब कराएंगे बस इस पहलवानी से बचा ले। साढ़ भर के लिए भूल जो कि थारी कोई माँ है। रे इतनी जल्दी भूलेगी? जो के बात कर रहा है माँ भी, छोरियां और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवावेगा के? मैं भी तो नहीं हुई पूछने वाली थी।